gotowe owocki, kurki, statki, monetki. Z gierkami od Lotto wszystko jest odlotowe. Wygrywanie pieniędzy też. Nawet 1 000 000 złotych do wygrania. Graj i wygrywaj w każdej chwili na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 kwietnia, minęła 16. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Znowu nierzetelność producentów. Do Polski nie trafi ponad 1 000 000 zamówionych szczepionek. Jest interwencja polskiej ambasady po reportażu w rzymskim dzienniku La Repubblica. Udana misja SpaceX. Astronauci już na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Koordynator do spraw programu szczepień Michał Dworczyk poinformował o opóźnieniu w dostawach preparatów i co się z tym wiąże możliwym przesuwaniem zaplanowanych już terminów. Szczegóły sprawy zna Przemek Lis, który jest przed kancelarią premiera. Przemku, jak opóźnienia wpłyną na program szczepień? Opóźnienia w dostawach bezpośrednio dotkną ponad 7 tysięcy punktów szczepień w całym kraju. Do Polski w kolejnym tygodniu trafi 1 100 000 dawek szczepionek mniej niż zakładano. To nie będzie miało wpływu na proces rejestracji, ale może dojść do przesunięcia zaplanowanych już terminów, zapowiedział Michał Dworczyk. Punkty realizują na bieżąco dostawy, a tych dostaw niestety właśnie kilku nie będzie, bądź zostaną mocno przesunięte, a w konsekwencji w najbliższym tygodniu nie będzie. I to może odbić się na niektórych punktach szczepień w taki sposób, że pacjenci niestety zostaną poinformowani o przesunięciu terminów. Minister Michał Dworczyk dodał, że problemy z dostawami opóźnią również uruchamianie punktów szczepień masowych. Największe cięcia w dostawach preparatów zapowiedziała firma AstraZeneca. Jak poinformował minister Dworczyk, duża partia preparatu tej firmy spodziewana w kwietniu dotrze do Polski dopiero w maju. Nieznaczne ograniczenia dostaw zapowiedziała także Moderna. Przemek Lis, dziękuję za te relacje. Nowoczesna diagnostyka dla ozdrowieńców w szpitalu w Koszalinie. W specjalistycznym zespole gruźlicy i chorób płuc powstały nowoczesne pracownie tomografii komputerowej i USG. Na co mogą liczyć pacjenci, którzy przechorowali COVID-19, mówi dyrektor placówki Robert Szank. Udało nam się pozyskać 4,5 miliona złotych na doposażenie placówki, a między innymi na zakup bardzo nowoczesnego tomografu komputerowego, który będzie służył diagnostyce właśnie w głównej mierze pacjentom, którzy przechorowali koronawirusa. Koszty modernizacji pracowni i wyposażenia w sprzęt zostały sfinansowane ze środków unijnych. Do 9 maja rodzice mogą starać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Rząd wydłużył okres pobierania tego świadczenia o kolejne 2 tygodnie. Zasiłek przysługuje rodzicom dzieci do 8 lat, ale nie tylko, przypomina minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Osoby, które mają dzieci niepełnosprawne, w zależności od stopnia niepełnosprawności, ten zasiłek jest dłuższy niż do 8 roku życia, nawet do 24. Także to jest to kolejne wsparcie kierowane do rodzin. Zarówno zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, jak i zasiłek dodatkowy wynosi 80% wynagrodzenia. Jest interwencja polskiej ambasady we Włoszech po reportażu w rzymskim dzienniku La Repubblica. Ambasador Polski w Rzymie Anna Maria Anders napisała, że artykuł to jednostronnie negatywny obraz Polski. Przedstawiony wizerunek mojego kraju jest niemal monokulturą negatywnych informacji. Czytamy w liście pani ambasador do redakcji opublikowanym na łamach dzisiejszego wydania gazety. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. 18 maja w La Repubblica zamieszczono 3-stronicowy reportaż pod tytułem Czarne serce Polski. Na stronie internetowej towarzyszyła mu wersja filmowa. W reportażu mowa była o zakazie aborcji, rzekomej systematycznej dyskryminacji kobiet, obcokrajowców, sytuacji w mediach i konflikcie z Unią w sprawie wymiaru sprawiedliwości. Zarzucono Polsce i Polakom obskurantyzm. Ambasador Anna Maria Anders napisała, że przedstawiony wizerunek Polski jest monokulturą negatywnych informacji. Podkreśliła, że zupełnie inaczej wyrażają się o naszym kraju tysiące Włochów mieszkających, studiujących i pracujących w Polsce. Przypomniała również, że Polska przyjęła w ostatnich latach więcej migrantów niż Niemcy i Włochy razem wzięte. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.

Nie zabraknie ciekawych kolejnych propozycji filmów, które możemy właśnie oglądać w sieci. Dziś będą to tytuły związane właśnie ze zbliżającą się 93. ceremonią wręczenia Oscarów. A wraz z Janną Łapińską zapowiemy weekendowe wydarzenia trwającego teraz online festiwalu K-Animation, czyli festiwalu najlepszych koreańskich animacji. I już sięgamy po utwór związany jak najbardziej z Oscarami, bo to ostatnia z piosenek nagrodzonych Oscarem w lutym ubiegłego roku, jeszcze w tym tradycyjnym czasie ceremonii. A no właśnie, Elton John i Taron Egerton. Utwór, myślę, wszyscy doskonale znają, doskonale pamiętają. To Oscar 2020 dla najlepszej piosenki I'm Gonna Love Me Again, czyli Elton John i Taron Egerton. Oczywiście utwór z filmu Rocket Man. No i o Oscarach dzisiaj na pewno w Trójkowo filmowo w rozmaitych kontekstach i nieraz porozmawiamy, ale zaczynamy od polskich nagród filmowych, czyli Orłów 2021. Wszystko w tym roku wygląda inaczej, także Orły zostaną wręczone znacznie później niż zwykle, bo dopiero na przełomie maja i czerwca, ale w tym tygodniu poznaliśmy nominowanych. No i myślę, że tutaj są rozmaite niespodzianki, które za chwilę zauważę, bo otóż film, który wyrósł na faworyta, otrzymał w grudniu ubiegłego roku tylko dwie nagrody na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a ten festiwal zawsze jest pewnym też podsumowaniem roku w polskim kinie, no i też punktem odniesienia choćby do Orłów. Oczywiście w Orłach jest tych kategorii znacznie więcej możliwości nagradzania, kategorii 20. No i już właśnie mówię. Najwięcej w tym roku, bo aż 15 nominacji otrzymał film 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy w reżyserii Jana Hołoubka. To właśnie były dwie nagrody w Gdyni za debiut reżyserski oraz za główną rolę męską Piotra Trojana. Obydwaj panowie mają szansę w tym roku również na Orły, no ale jak widać, tych możliwości jest tutaj do nagradzania znacznie więcej. Kolejny doceniony przez Polską Akademię Filmową film to Sala samobójców, Hejter Jana Komasy. Ten otrzymał 12 nominacji. No i kolejne dwa filmy po 10 kategorii z szansą na nagrodę to Szarlatan Agnieszki Holland oraz Jak najdalej stąd Piotra Domalewskiego. Tutaj przy okazji Szarlatana warto zauważyć taka ciekawostka, no i też jakiś znak naszej współczesności, bo często filmy są realizowane w rozmaitych koprodukcjach. To właściwie czeski film, to był tegoroczny czeski kandydat do Oscara. O tym zresztą dzisiaj porozmawiam jeszcze z Barbarą Holender, ale ponieważ była to również koprodukcja z Polską, no to też Szarlatan ma szansę walczyć o Orły, czyli polskie nagrody filmowe. Z kolei film, który wygrał Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, czyli animacja Mariusza Wilczyńskiego Zabij to i wyjedź z tego miasta, otrzymała 8 nominacji, a polski kandydat tego ubiegłoroczny właściwie już do Oscara W śniegu już nigdy nie będzie Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta 7 nominacji. Warto jeszcze wymienić może dwa tytuły, tu po 5 nominacji, czyli Wszystko dla mojej matki Małgorzaty Imielskiej oraz Zieja Roberta Glińskiego, również 5 nominacji. No i to, co istotne, to oczywiście w tej najbardziej prestiżowej kategorii, najlepszy film, właśnie pojawiają się te tytuły, które zdobyły najwięcej nominacji, czyli wspomniane już 25 lat niewinności, Sprawa Tomka Komendy, Sala samobójców, Hejter, Szarlatan, Jak najdalej stąd i Zabij to i wyjedź z tego miasta. Pewnym zaskoczeniem może być fakt, bo i niespodzianki są w wypadku braku nominacji. No właśnie taką niespodzianką może być film Śniegu już nigdy nie będzie, który nie otrzymał, mimo że był polskim kandydatem do Oscara, nominacji w tej głównej kategorii dla najlepszego filmu, ale też w kategorii reżyserskiej. Tutaj do Małgorzaty Szumowskiej dołączył Michał Englert. No i może jeszcze warto spojrzeć na kategorię odkrycie roku, bo to jest zawsze wskazanie członków Polskiej Akademii Filmowej. Dosyć ciekawie się te głosy rozłożyły. Nic dziwnego. Jan Hołoubek, reżyser filmu 25 lat niewinności, Sprawa Tomka Komendy. Dwie Zofie aktorki, młode. Zofia Stafiej to główna rola w filmie Jak najdalej stąd oraz Zofia Domalik, film Wszystko dla mojej matki. I podwójna nominacja dla Mariusza Wilczyńskiego w kategorii odkrycie roku za scenariusz i reżyserię filmu Zabij to i wyjedź z tego miasta. W Orłach mamy też kategorię najlepszy film europejski. Tu pojawiło się oczywiście także 5 tytułów, daleko od Reykjaviku, Emma, Judy, Nędznicy i Zdrajca. To może tyle dzisiaj o nominacjach do Orłów. Dodam, że pierwszego laureata poznamy już 20 maja, ale to będzie laureat Nagrody Specjalnej w kategorii za osiągnięcia życia. Tutaj doceniani są wybitni polscy twórcy filmowi. No a sama gala, jeszcze nie znamy dokładnie terminu. Ta 23. ceremonia Orłów odbędzie się albo pod koniec maja, albo na początku czerwca. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Na pewno do polskich filmów nominowanych do Orłów będziemy w najbliższych tygodniach jeszcze w związku z tym niejednokrotnie wracać. Do ogłoszenia laureatów jeszcze sporo czasu. A już w poniedziałek rano w Polsce będziemy znali zwycięzców Oscarów 2021. No to przypomnijmy najważniejszych laureatów. Przypomni ich za chwilę Marek Wałkuski. Oczywiście pamiętamy, za kogo chcielibyśmy jak najdłużej trzymać w tym roku kciuki. To oczywiście autor zdjęć Dariusz Wolski. Urodzony w Warszawie, a pracujący w Los Angeles Dariusz Wolski otrzymał nominację za zdjęcia do filmu Nowiny ze świata. Opowiada on o losach weterana amerykańskiej wojny secesyjnej, który wyrusza w niebezpieczną podróż w poszukiwaniu nowego domu dla osieroconej dziewczynki. Polak będzie walczył o Oscara z autorami zdjęć do takich filmów jak Mank, Nomadland i Proces siódemki z Chicago. Wszystkie trzy zostały nominowane do Oscara za najlepszy film. W tym roku po raz pierwszy w historii aż dwie kobiety otrzymały nominację do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej za reżyserię. Chloe Zhao za film Nomadland i Emerald Fennell za obraz Obiecująca młoda kobieta. Spośród aktorek i aktorów Oscara powalczą w tym roku m.in. Anthony Hopkins, Chadwick Boseman, Frances McDormand i Viola Davis. W kategorii filmu międzynarodowego nominacje otrzymały obrazy z Danii, Hongkongu, Rumunii, Tunezji oraz Bośni i Hercegowiny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To takie przypomnienie. Właściwie, tak jak zostało to przed chwilą powiedziane, jest jeden główny faworyt, to film Mank Davida Finchera i to jest film szczególny, odwołujący się gdzieś do złotych lat Hollywood, do niezwykłej historii związanej z filmem, który właściwie wygrywa wszelkie rankingi najlepszych amerykańskich, czy w ogóle światowych filmów wszechczasów. Mam na myśli Obywatela Kane'a, Orsona Wellesa. To o tym historia, a dokładnie o tym, jak scenariusz do tego filmu pisał Herman Mankiewicz, stąd też Mank, stąd też tytuł filmu. To aż 10 nominacji do Oscara, ale to oczywiście nie znaczy, że to będzie zwycięzca Oscarów. Różnie to w historii tej nagrody i wielu innych narodowych nagród bywało. Ta liczba nominacji nie zawsze oznacza równie dużą liczbę ostatecznie statuetek. Tym bardziej, że konkurencja jest silna. Zaraz po Męku jest aż 6 filmów, które mają aż 6 nominacji. To Proces siódemki z Chicago, Sound of Metal, Ojciec, Nomadland, Minari oraz Judasz i Czarny Mesjasz. Zaraz potem 2 filmy z 5 nominacjami, Obiecująca młoda kobieta oraz Ma Rainey, Matka Bluesa. No i 4 nominacje dla filmu Nowiny ze świata, w tym ta jedna na pewno ważna dla nas, dla Dariusza Wolskiego. Marek Wałkuski wspomniał też o filmie z Bośni i Hercegowiny. Tu też pamiętamy, chodzi oczywiście o Aidę Jasminy Zbanić. Tu drobny polski akcent, bo to koprodukcja wielu krajów, ale również Polski. No to może dobry moment, by sięgnąć po pierwszą z nominowanych w tym roku do Oscara piosenek. I to będzie utwór My Hometown z filmu Eurovision Song Contest, czyli historia zespołu Fire Saga. This great big world before me, but it's all for someone else. I've tried and tried again to let you know just where my heart is, to tell the truth and not pretend. All I needed was to get away, just to realize that I was meant to stay. Where the mountains sing through the screams of seagulls, where the whales can live, 'cause the gentle people in my heart. Be seen to be heard, and I followed you, but now I know what makes me happy, and I can tell you feel it too. pierwsza z nominowanych w tym roku piosenek do Oscara z filmu Eurovision Song Contest, historia zespołu Fire Saga. Przed nami kolejne nominowane piosenki, a na razie zatrzymamy się przy również podsumowaniu ubiegłego roku w kinie polskim i zagranicznym. Niedawno zostały przyznane złote taśmy. Na razie dzisiaj powiem, że w kategorii filmu polskiego zwyciężył Zabij to i wyjedź z tego miasta film Mariusza Wilczyńskiego, a wyróżnienia otrzymały Jak najdalej stąd Piotra Domalewskiego oraz Sala samobójców Hejter Jana Komasy. Tutaj okazuje się, że krytycy filmowi są zgodni z filmowcami, bo to również filmy, które mają w tym roku szanse duże, największe właściwie szanse na orły, ale ponieważ to podsumowanie w polskim kinie wciąż trwa, to o złotych taśmach właśnie dla polskich filmów porozmawiamy już niedługo, ale nie dzisiaj. Dzisiaj skupimy się na kategorii filmu zagranicznego już za moment. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W Trójkowo filmowo witam Barbarę Holender. Witam Państwa, witam Ciebie. To taki czas, kiedy w tym roku z opóźnieniem, ale jednak podsumowuje się ubiegły rok w kinematografiach narodowych. Czekamy to już niedługo na rozstrzygnięcia oscarowe. Nieco dłużej poczekamy na Orły 2021, ale swoje nagrody przyznała polska sekcja Fipreszci. No i właśnie z nami Barbara Holender, czyli przewodnicząca zarządu Koła Piśmiennictwa przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich. Mówimy oczywiście o złotych taśmach. To nagroda z długą już historią i tradycją, prawda? No tak, to jest nagroda też oczywiście polskiej sekcji Fipreszci. Przyznajemy ją co roku od 1985. Przedtem były nagrody również Syrenki, które przyznawało Stowarzyszenie Dziennikarzy. Czy jesteś od początku w tym gremium i od początku brałaś udział w przyznawaniu nagród przynajmniej od tego 1985 roku? Wiesz, ja już w tej chwili nie bardzo sobie jestem w stanie przypomnieć, w którym roku zaczęłam być członkiem tego koła. Niemniej od dwóch kadencji jestem jego przewodniczącą. No i przyznajemy przez cały czas. To jest święto dla nas. Spotykamy się wtedy zawsze, dyskutujemy. No w tym roku oczywiście musiało się odbyć inaczej. Właśnie, było inaczej i dużo trudniej. Dużo trudniej. No myśmy się w ogóle dosyć długo zastanawiali, czy w takim pandemicznym, dziwnym, innym roku w ogóle przyznawać złote taśmy. Zastanawialiśmy się, czy nasi członkowie widzieli filmy na przykład, które mogły kandydować, bo przecież do kina też było trudno pójść. Ale w końcu uznaliśmy, że jednak warto, że trzeba, że kino żyje i chcieliśmy dać sygnał, że ono żyje. Bo jednak filmy powstają, festiwale się odbywały, niektóre hybrydowo, niektóre na żywo jeszcze nawet, niektóre po prostu tylko wirtualnie. Czasem się kina otwierały, więc jakieś filmy wchodziły też na ekrany. Niektóre miały bardzo trudną drogę, bo na przykład weszły na ekrany, a 5 dni później czy 2 dni później zaczynał się lockdown. Więc trudny ten rok. Chcieliśmy uhonorować tych, którzy no, odważnie wprowadzali te filmy na ekrany, a czasem też rezygnując z kina, co jest naprawdę dla filmowców bardzo bolesne, od razu do sieci. Na platformy streamingowe. Tak, tak, tak. No wszystko to wiemy, wszystko to pamiętamy. Natomiast najważniejsze w tym wszystkim jest to, że wciąż krytycy filmowi mieli wybór, że naprawdę mieli sporo interesujących filmów produkcji, które pojawiały się na tych małych czy dużych ekranach, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Dla nas to było wręcz zaskakujące, jak dużo dobrych filmów jednak weszło na ekrany lub do streamingów w tym czasie. Aha. Ostatniego roku. I mam też takie wrażenie, że ponieważ zabrakło tych wielkich hitów amerykańskich, to publiczność zwróciła się ku kinu artystycznemu. I tych filmów było naprawdę sporo. Proszę mi uwierz, że mieliśmy z czego wybierać. No nie wątpię. No ale wybraliście i to najważniejsze. Wybrali. Kategoria filmu zagranicznego, zwycięzca oraz dwa wyróżnienia. Jeśli chodzi o zwycięzcę, no właśnie, były dyskusje, trudny wybór. Może ujawniam trochę tajemnicę głosowania, ale był jeden zdecydowany faworyt. To był film Nędznicy La Jolie. Zresztą film, który już zrobił furorę na festiwalu w Cannes jeszcze, który się odbył normalnie. czyli w 2019 roku. Ladjli to Francuz, syn emigrantów z Mali, który właściwie wychował się sam w Montfermeil, czyli takiej podparyskiej dzielnicy pełnej emigrantów. Jako 17-latek, jak mi mówił w wywiadzie, bardzo głęboko przeżył nienawiść Mathieu Kassovitza. No i zaczął kręcić filmy, zaczął rejestrować to, co wokół. I ten film, Nędznicy, to jest... On już wcześniej zrobił film dokumentalny, który się właśnie nazywał Les Misérables, za który dostał zresztą nominację do Cezara kilka lat temu. Natomiast ten film jest znowu o tej dzielnicy, o podziałach ekonomicznych, rasowych, religijnych. Właściwie pokazał, że nawet emigranci czy imigranci różnią się swoim stosunkiem do świata i wyznawanymi wartościami. Natomiast najważniejsze, co pokazał, to pokazał taki proces przesiąkania złem i takiego wzbierania społecznej agresji, bo do społeczeństwa dochodzi to wszystko, te wszystkie problemy dopiero wtedy, kiedy zaczynają płonąć samochody, zwłaszcza jak one płoną blisko centrum. Ale ten proces trwa i Ladjli przypomniał, że gwałt rodzi gwałt, że wśród nędzy, wśród braku perspektyw, no ludzie zaczynają się kierować gniewem, pogardą, że rodzi się nienawiść i pokazał coś jeszcze strasznie ważnego, że tą nienawiścią zarażają się już nawet dzieci, bo przecież ten film jest opowieścią o zemście dzieci na policjantach, którzy zranili ich kolegę. To wszystko brzmi bardzo poważnie, bo też film rzeczywiście dotyka tych wszystkich poważnych tematów, ale możemy się na pewno zgodzić, że też świetnie się ten film po prostu ogląda. Znakomicie. Znakomicie, to jest świetnie zrobiony film i polecam go wszystkim, którzy jeszcze nie widzieli. I za chwilę też wrócimy do rozmowy z Barbarą Holender. Nędznicy Ladjli Ali to złota taśma dla najlepszego filmu zagranicznego, ale są jeszcze wyróżnienia. Tymczasem druga z nominowanych do Oscara piosenek, Fight For You, H.E.R. z filmu Judasz i Czarny Mesjasz. It was all in that. Fight For You, AGR, czyli utwór nominowany w tym roku do Oscara z filmu Judasz i Czarny Mesjasz, a my w Trójkowo Filmowo wracamy już do rozmowy z Barbarą Holender. Rozmawiamy o tegorocznych Złotych Taśmach, nagrodach Koła Piśmiennictwa Filmowego przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, czyli polskiej sekcji Fipreszci. Mówiliśmy już, że zwycięzca Złotej Taśmy to film Nędznicy Ladzi Ali, bo dzisiaj rozmawiamy o kategorii filmu zagranicznego, ale są jeszcze wyróżnienia i o tym Barbara Holender. Pierwsze wyróżnienie to jest dla Agnieszki Holland za Czarlatana. I tutaj należy się jakieś wyjaśnienie chyba słuchaczom, dlatego że myśmy też się długo zastanawiali, w której kategorii Agnieszka Holland i Czarlatan jej powinien występować, czy polskiej, czy zagranicznej. Ja nawet przyznaję, że ja napisałam do Agnieszki sama specjalnie i zapytałam, słuchaj, gdzie? A ona odpowiedziała, jak to ona. No, film jest czeski, wywodzi się z czeskiego ducha, a ja jestem Polką, więc róbcie jak chcecie. A no właśnie, a poza tym jednak to był czeski kandydat do Oscara w tym roku. No więc właśnie rozmawiałam też z producentką i tak jakoś uznałyśmy, że to, bo film pretenduje do nagród Orłów, czyli tu został przez Akademię uznany za polski i ma prawo do tego Akademia. Bo też jest koprodukcją, dodajmy. Również jest naszą koprodukcją, no właśnie. Tak. Natomiast rzeczywiście, ponieważ film był kandydatem Czechów do Oscara, ponieważ dostał czeskie lwy, nie chcieliśmy wchodzić w konkurencję z Czechami i mówić, że to nasz film. To jest czeski film, ale nasza koprodukcja, co jest bardzo ważne, też muzyka Antoniego Komasy Łazarkiewicza i ten film absolutnie zasługiwał na tę naszą nagrodę, bo to wyjątkowe zupełnie dzieło, opowieść o czeskim uzdrowicielu, w której właściwie przegląda się cały XX wiek. Nacjonalizmy, wojny, to wielki film. No i drugie wyróżnienie, tu już nie będzie problemu, bo na pewno to film z Australii. Tak, to jest Shannon Murphy. I taki film, który właściwie muszę powiedzieć, że jest czymś takim bardzo przejmującym, ale też szalenie delikatnym. Taką niezwykłą zupełnie podróżą emocjonalną, ponieważ jest to historia młodej dziewczynki, uczennicy jeszcze, wchodzącej dopiero w dorosłość powoli, która choruje na raka i ma nawrót tego raka. I właściwie ona wie, tak jak wiedzą jej rodzice i lekarze, że zostało jej bardzo niewiele czasu. I w tym dorastającym dziecku, dorastającej kobiecie właściwie już, zaczyna się rodzić taka pazerność na życie. Ona chce jak najwięcej jeszcze przeżyć, poznać smaków różnych życia. I to bardzo piękny film, taki wycyzelowany, nie sentymentalny, a właśnie przejmujący bardzo. I Shannon Murphy zadała takie ważne pytania. Znowu, zwróćmy na to uwagę, to są znowu takie pytania, które są dzisiaj strasznie ważne. Dzisiaj, kiedy codziennie umiera, prawda, po kilkaset osób, a na świecie ileś tam już milionów. Jak żyć w takiej sytuacji, kiedy nie ma się już nic do stracenia? Jak wtedy być sobą? Jak umieć wsłuchać się w głos innych? To naprawdę bardzo delikatny, ale bardzo wstrząsający film. Jak przygotować się na moment pożegnania z ukochaną osobą również? To wszystko pytania, które niestety tak dużo osób teraz musi sobie zadawać. No a Shannon Murphy rzeczywiście pochodząca z Australii po festiwalu w Palm Springs zajęła miejsce wśród 10 reżyserów, których kariery trzeba obserwować według Variety i też chciałam przypomnieć, że dostała nagrodę publiczności na ostatnim festiwalu filmowym warszawskim. To decyzje polskich krytyków filmowych, bez wątpienia warto te tytuły zapamiętać. To podsumowanie ubiegłego roku. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, to myślę taka filmowa lektura obowiązkowa, ale też są to tytuły, do których warto wracać. Zabij to i wyjedź z tego miasta. Przypomnijmy Mariusza Wilczyńskiego, Jak najdalej stąd Piotra Domalewskiego i Sala samobójców Hejter Jana Komasy. To kategoria polska oraz Złota Taśma dla filmu zagranicznego Nędznicy Ladzi Ali i dwa wyróżnienia Czarlatan Agnieszki Holland oraz Baby Teeth Shannon Murphy. Jeszcze jedno mam do ciebie pytanie, bo Złote Taśmy zostały już przyznane, ale jeszcze nie wręczone. Kiedy macie nadzieję zapewne w bezpośrednim kontakcie te nagrody wręczyć w tym roku? Och, to jest, Ryszardzie, strasznie trudne pytanie. A no właśnie. To jest taka informacja, której nie jestem w stanie udzielić. Jeszcze nie. Jeszcze nie, dlatego że naprawdę nic nie wiemy. Sytuacja pandemiczna jest taka, że właściwie wszystko jest możliwe. Zastanawialiśmy się nad tym, czy wręczyć te nagrody na Zoomie. No ale to jest żadna przyjemność. Zastanawialiśmy się nad tym, czy nie poczekać na przykład, bo jeśli się trochę poluzuje wszystkie obostrzenia. Jeśli będzie mniej przypadków, to może możemy zrobić na przykład jakieś wręczenie nieduże w ogródku Stowarzyszenia Filmowców Polskich i nadać to na Zoomie. Ale wciąż tak mi się wydaje, że chyba przeważa taka opcja, żeby jednak poczekać do przyszłego roku i w przyszłym roku uhonorować tych wszystkich twórców, którzy w tym roku zaistnieli, razem z tymi, którzy będą w przyszłym roku. Aha, czyli po prostu spotkaliby się... Robimy takie podwójne wręczenie, no po to, żeby można było przyjść, obejrzeć filmy, pobyć w tej sali Kina Kultura Warszawskiego, która wypełnia się po brzegi, gdzie czuje się taką atmosferę trochę święta kina. No tak, ma to bez wątpienia uroczysty charakter i ma to wtedy sens. Gdzie można też zobaczyć filmy. Trzymam kciuki, żeby się to wszystko udało. Jeśli nie w tym roku, no to może rzeczywiście taka podwójna edycja Złotych Taśm za rok. Zapraszamy Cię od razu. Dziękuję bardzo i dziękuję oczywiście za to podsumowanie. Rozmawialiśmy o Złotych Taśmach Koła Piśmiennictwa Filmowego przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, a opowiedziała nam o laureatach przewodnicząca zarządu tego koła, Barbara Holender. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. My Boys, Celeste, czyli trzecia dzisiaj z piosenek nominowanych do Oscara z filmu Proces, siódemki z Chicago. Ja dodam jeszcze, że już niedługo w Trójce spotkamy się raz jeszcze z Barbarą Holender, by właśnie dłużej porozmawiać o zdobywcach Złotych Taśm i wyróżnień w związku z tą nagrodą w kategorii filmu polskiego, ale to nie dzisiaj. Dzisiaj zatrzymujemy się jeszcze przy zbliżających się Oscarach. Otóż jest okazja, by obejrzeć oscarowe filmy, nie tylko te, które, o tym na pewno wszyscy wiedzą, które w tym roku kandydują do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, ale też wrócić do laureatów z lat poprzednich. I o tym za chwilę w rozmowie z Marleną Gabryszewską, szefową między innymi platformy mojekino.pl, czyli platformy Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Laureatów tegorocznych Oscarów na pewno będziemy znali już w poniedziałek rano. I to jest dobry moment, by ten poprzedzający wręczenie nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej weekend właśnie poświęcić na oscarowe filmy. To nowa propozycja platformy mojekino.pl. Tak, oczywiście ten oscarowy okres to jest zawsze okres bardzo gorący, mimo tego, że być może trochę te nagrody straciły na znaczeniu ostatnimi czasy. Niekoniecznie widzowie przyznają się do tego, że tak bardzo poważają tę nagrodę, ale wciąż ona budzi mnóstwo ekscytacji i mnóstwo osób jednak śledzi te oscarowe rozgrywki, nawet do tego stopnia, że są zakłady, kto wygra. Więc postanowiliśmy na platformie Moje Kino, na platformie kin studyjnych przypomnieć najciekawsze filmy oscarowe, ale także nominowane do Oscarów z ostatnich kilku lat, bo teraz mamy takie wrażenie, że te filmy, które zdobywają Oscary, to są takie rzeczywiście bardzo dobrze przygotowane, wysokobudżetowe produkcje, ale to nie zawsze tak było. W swojej historii Oscary mają fantastyczne filmy, które są typowymi filmami arthouse'owymi, małymi, skromnymi, ale też właśnie przez Akademię mocno docenianymi. I takie filmy teraz przypominamy na platformie Moje Kino. To jest bardzo interesujący zestaw filmów, bez wątpienia, choćby ze świetnymi kreacjami aktorskimi, czy interesującymi tematami. Tak, zdecydowanie. Ja tutaj najbardziej polecam filmy, które były nominowane bądź też otrzymały statuetkę Oscara za filmy nieanglojęzyczne. No i tutaj mamy m.in. takie tytuły jak Fantastyczna kobieta czy Miłość Michaela Hanekego. To film w ogóle z 2013 roku, ale to są niesamowite tytuły. Czy też ubiegłoroczne zwycięzca, czyli Parasite. To jest film, który w ogóle rozbił bank. Tym razem o statuetkę może powalczyć film Minari, także jednak dobra pasta kina azjatyckiego w wyścigu oscarowym trwa, więc zobaczymy, jakie będą efekty tegorocznej gali. Jak wiele w sumie filmów tych oscarowych, nagrodzonych, czy też przynajmniej nominowanych zebraliście w tym zestawie filmowym? Mamy tutaj blisko 40 tytułów, więc jest naprawdę z czego wybierać. Z tych 40 tytułów aż 8 zostało nagrodzonych Oscarami na przełomie ostatnich kilku lat. Oprócz wspomnianych już będzie można zobaczyć debiutantów tutaj z Oscarem za aktorską rolę drugoplanową. Oczywiście nie zabrakło Green Booka, który też swego czasu, nie tak dawno, bo 2 lata temu, był prawdziwym objawieniem gali i otrzymał kilka najbardziej prestiżowych statuetek, chociażby za najlepszy film, aktora drugoplanowego, scenariusz oryginalny. Wspomniany już Parasite, Rozstanie, to jest najlepszy film nieanglojęzyczny oraz mamy tutaj kilka dokumentów. A no właśnie, były, też warto wspomnieć. Takie dokumenty jak Sugar Man, czy Kraina Miodu, czy Fukuamare, Ogień na morzu. To jest nominacja za najlepszy pełnometrażowy dokument z 2017 roku. Film absolutnie fantastyczny i wciąż na bardzo aktualny temat. Także myślę, że wiele ciekawych pozycji do przypomnienia sobie, bądź do nadrobienia, żeby też sprawdzić, jak te oscarowe nagrody się rozwijają na przykład ostatnich kilku lat. No i właśnie, jak te filmy wypadają również po kilku latach. Czy jeśli wejdziemy na stronę mojekino.pl, to tam będzie jakaś specjalna zakładka? Bez problemu znajdziemy te oscarowe filmy? Tak, na stronie głównej znajduje się zakładka oscarowa, specjalnie oznaczona, więc z pewnością bez problemu każdy, kto będzie chciał obejrzeć jakiś film oscarowy, na niego trafi. Ale to jeszcze nie wszystko, o czym mówiła Marlena Gabryszewska, bo od jutra, od 9:00, również na tej samej stronie mojekino.pl, będzie można zobaczyć, co nie takie oczywiste, wszystkie nominowane do Oscara krótkie filmy w kategorii animacje i filmy aktorskie, czyli fabuły. Tymczasem czwarta z nominowanych do Oscara piosenek, Leslie Odom Jr., Speak Now, to utwór z filmu One Night in Miami. Listen, listen, while the storm in your heart is raging. Listen, listen, listen. Listen, listen, to the echoes of martyrs praying. Listen, listen, listen. Listen. Brothers and sisters, listen, listen, listen. I swear we'll never find a way to where we're going. All alone, don't dig your eyes off the road. Can you hear the bells ring out? Speak now. Can you hear the angels sing low? Speak now. Speak now. Listen, listen. the message of hope and the whispers of ghosts. Listen, listen, listen, for the children will grow on the seeds that we sow. They listen, they listen, oh, listen. Brothers and sisters, listen, listen. I swear we'll never find a way to where we're going. All alone, don't take your eyes off the road. Can you hear the bells ring out? Speak now, speak now. Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia, ponownie dziś w trójkowo-filmowo Joanna Łapińska, zapowiadaliśmy trwający od wczoraj już festiwal najlepszych koreańskich animacji K-Animation. Jeszcze dziś i jeszcze jutro na platformie Moje i Kino. Co byś szczególnie polecała z filmów ciągle dostępnych? No bo większość właściwie filmów festiwalowych będzie można oglądać w sieci, tak? Tak, jeszcze praktycznie wszystkie filmy mogą Państwo zobaczyć w ramach naszego festiwalu. Jeżeli chodzi o wydarzenie, które składa się z kilku elementów, zwykle polecam, żeby Państwo spróbowali każdego z tych elementów, czyli przypomnę sekcje, o których opowiadałam tydzień temu. Mówię o retrospektywie Zheng Dahi, którą zatytułowaliśmy Struktura Świata. To są krótkie, takie metafizyczne wręcz powiedziałabym filmy. Odsyłam też Państwa do krótkiej formy, to z kolei przegląd filmów krótkometrażowych. Zakładam, że to będzie tylko przystawka i że po niej Państwo zachęcą się do sprawdzenia, co się dzieje w długiej formie. A tutaj rzeczywiście kilka wyjątkowych filmów. No myślę, że takim, którego nie powinni Państwo pominąć, jest film, którym otwieraliśmy nasz festiwal. Mówię o filmie Król Świń, dlatego że absolutnie jest to jedno z takich wydarzeń, jeżeli chodzi o koreańską animację. Ja pamiętam 2011 rok, kiedy ten film był pokazany na festiwalu w Busan, a jest to debiut reżysera Yeon Sang-ho. Już wtedy wszyscy wiedzieliśmy, że coś się dzieje wyjątkowego. Bardzo ciekawe to jest kino. Wychodzi z tego naprawdę taka niesamowita, mocna mieszanka. Powiedziałam, to był debiut reżysera Yeon Sang-ho, reżysera, którego być może Państwo kojarzą z takiego głośnego filmu kina grozy jak Zombie Express. To jest film, który zgromadził przed ekranami kilkumilionową publiczność. To jest film fabularny. Ja myślę, że to jest wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć, od czego reżyser zaczyna. A zaczynał właśnie od animacji Król Świń, potem był taki film, który też bardzo lubię, Seoul Station, no i potem świetnie sobie poradził w tym kinie komercyjnym. Yeon Sang-ho to jest zdecydowanie jedno z najgorętszych obecnie nazwisk, jeśli chodzi o koreańską kinematografię. No i zobaczą Państwo, zarówno ci, którzy w ogóle nie znają tego reżysera, jak i ci z Państwa, którzy kojarzą jego Zombie Express, zobaczą Państwo taką naprawdę wyjątkową, charakterystyczną, autorską kreskę tego twórcy, więc to jest jedna z tych pozycji, które bardzo Państwu polecam. Przypomnijmy, tytuł Król Świń, no a poza tym też są absolutne polskie premiery. Sporo tych filmów nigdy w Polsce wcześniej nie było pokazywanych. Mam takie poczucie, że chociażby Najdroższa nigdy nie miała prezentacji w Polsce, czy kolejny pełny metraż Moje psy, Jin Jin i Akida. Filmy, o których Państwu opowiadam, są różne stylistycznie. Takie też postawiliśmy sobie cel, kiedy pracowaliśmy nad programem, żeby Państwo poznali różne twarze koreańskiej animacji, ale mają naprawdę takie wspólne punkty. Są wyraziste, to są rzeczywiście takie mocne, autorskie pozycje. Ja również te filmy bardzo cenię za świetne scenariusze i zarówno Najdroższa, wspomniana przeze mnie, jak i Moje psy, Jin Jin i Akida, to filmy, które mają bardzo dobre scenariusze, zaskakują nas swoimi zwrotami akcji, bogate są światy, do których nas te filmy zapraszają, kompletnie